fait, on a un voilà, ABC avec un C comme ça. ABC avec une contraste voilà. De son, maintenant. Michel Etxekopa, Hebenko eta Hanko, bai, egin hon? Bai, egin hon, zier. Hor din, aipatzen jagu, justokin Hebenko eta Hanko artisten kutsatziak egin behitu zior. Gaskuña eta Euskal Herriko muzikak abia puntu hartuz, mena geho balak jagu, barriatzen izfitegi. Bai, ez mena hoi diagu, notik bospasei urte egin dugula, hola preforzta COVID-an etena ekin. Egin diagu, honi Lynn Patterson ekin, Amerikar Euskal dun, pianista batekin. Eta ideia beti nunbait Hebenko artistak, Sibeokutarrak, Sibeokuak eta kanpotik kumitutu maite, Sasha Standen badiak guekin, hua Hebenko duk mena Hanko ebain, zeren lakarri bizi balin bada eta gazna eta gazna egile, Inglateran sortik, eta han muzikai kasik, odin hai esker bizpa, bi urtez pu egin dugu erdi aroko muzikai bai. Hua Rabita Joile? Bai, Rabita Joile eta kompositor eta mulda sale bai. Eta haikin erdi aroko muzikan, bai ospitale pian egin genia eta bai Santa Grazia. Baina hor, hain proposamenetik joongi Gaskonia, zeren zagutzen eta maite baitu hanko muzikai bai, eta Arno Bibon kornomuz edo Sirularru Joilia ezagutu du. Eta haik egiten du duo bat holan Maider Martino, eta Gaskoniako bena makeako eskalduna. Maider Martino denetako saltza otako baitu salhi. Ez akordeona, perkusione, kantoe eta hau. Ordion biek badie adar daitzen den duo bat, ordin beti usatzen dugu bezala, hori abarneko jaurgi hartan, parte bat eginen dihek, ben saltzatik. Eta geho parte bat prestatzen dugu azken aste hoitan alkarrekin. Odin Gaskoniako muzikatik eta zubi egiten usiatzen dugu. Zubi, atzamantekun zubietan Arno Bibon Gaskoindar horrek karritin gaizetan behitu beharria herrezta nonbait Oksitania guzien. Hoteluaketik atzamandu ahide bat eske kantoia, negien egiten den eske kantoia bat. Frantsesez, eta ahidi ezer da, egazki berte etxen kantoian askazi, ordin, bon, halatko zubi balin badu egiteko, egiten dugu. Mm-hmm. Untsa, eta ordin, horretazten dugu jaleike, hartzuko jagu geho, eta horzidenen setarzunak, bena, Hebenko eta Hanko urte hor zantoratzen duzien festival txipi bat, ala? Bai, egun bat egun aldi, egin izan dugu bi gai, bai, bena hor bat kotx bat egiten dugu, eta guk aldiz prestatzen dugu aitzeneko hastetan, entzuten den bezala, bena bestelan arratx bat, eta sei honetaik aitzina, gorilan bostian, sei honetaik aitzina ordin lehen partia hek eginik, duo adar delako hoi, eta geho jateko eta dateko lekin genien, zeren partaide gua badiagu huaiko jabarneko jaurrekiko talde edo junazle talde berriaikin, hek eginen dikie zerbait publikantako bai, jateko eta edateko. Eta geho bedatzi ulhuntzin hotz, bedatzik eta erditan, beste parte bat alkarrek ilankua. Untsa, ez diak johan txaipatu mena Claudine bai hor duzie, Claudine retin daik, bon, sibotarri bada, kien urden Claudine arantzat, kantaik preforzta hor? Bai, Claudine oso kujuz eta beti beharriak herrezta usten behitut denetan aiazten behitue be basabotzak behitute aiazten basabilun eta sibiun funtsian, eta hua preste halako esperientzia egiteko, eta preforsta atzaman dugue aiza pasta, zeren ardezagun goizian goiziken melodia e lotu dugue Gaskoineko musikazio maitekin, eta nula nuk Claudinek beno hobek ehola kantatzeko goizian goizik kantoe klasiko hoi sibeun, eta Claudinek badu gaitasun hori bai hurtzeko eta beste musiketan, zeren entzuten den bezala alboka bali bada, xirularrua bada, violina, alto bai, eta geho txilula txuntxuna bai, eta botza odin bada pasta nonbait orkestra bitxi baten sortzeko hortza. Emaiten dik denboan bai bidazatzen gela minu bat erdi hau gaiten duk bai horko musikan askazi egiten duziena. Nonti nahi aipatu dudan berte etxen kantoia amabors geren menteko gertakaiek eta kantoia kantoian melodian stila pehi hoi. Odin interesgarri duzu ikustia nula kurritzen zian ordinen melodiak eta gentiek bezala eta internetik gabe. Bena halako melodiek jain balin badi eta trebeskatu barin badie mente eta mente, ebe ez da jarta. Internetik ez peizen, hartako zuzak altsu bada bide jatzen. Behar bada, bestelan baliatuko zien, ez peizien hastu, Eka montuak eta hastuak eta manduak bat zetien, mena gaiteko manean melodia batek, aire batek barin badu be potentzia eta Europa guztien bardin trebeskatuko dik. Unxa, obon hori manen izi hebenko eta hanko festivalin ordin formula hoi. Badakiat jatzin emanik duziela ebai igan ostialin, mena gehi duzia jarreman geho ala ez? Okazionea balit zertako ez, bena egiazki hor dukek eta han, jabangniko jauregi hartan, eta horreke maiten dio charma zeren bon lan egiten dugu, okazionia presentatzen bada bai, mena bestelane hola zubu txipi bat egin dugu Gaskoine eta Gaskoineko jente hoik eta gue hartin, eta preforsta bat baizik espalin bada zentzia badukek hoi baita gue filosofia hebenko eta hanko eta han jabarneko xaugien egun batez eta kitio. Untsa, bom eskerik hantz, Michel? Hainik zier. Thank you. qui noie le cycle. Là, tu lui l'as éclairé. Tu viens de chercher ça. Bon, on joue en sol finalement. Quoi?